VASTA Handelsonderneming betekent sneller iets voor u dan u denkt. VASTA, specialist in roestvrij staal en lasbedrijf. VASTA vervaardigt onder andere roestvrij stalen beslag voor de pleziervaart, roestvrij stalen onderdelen voor vrachtwagens, industrie- en levensmiddelenbranche, maar ook voor andere metaalreparaties kunt u terecht bij VASTA. VASTA, Oosterwijzend 44, Hoogkaspel. Telefoon 022-86-3497. De specialisten op gebied van roestvrij staal. VASTA.